2. อกุศลปริยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรมสองอย่างนี้กุศลธรรมสองอย่างนี้ธรรมที่มีโทษสองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีโทษสองอย่างนี้ธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรสองอย่างนี้ธรรมที่มีสุขเป็นกำไรสองอย่างนี้ธรรมที่มีวิบากเป็นทุกข์สองอย่างนี้ธรรมที่มีวิบากเป็นสุขสองอย่างนี้ธรรมที่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะความไม่โกรธ 2. อนุปนาหะความไม่ผูกโกรธ 1. อมัคคะความไม่ลบหลู่คุณท่าน 2. อปลาสะความไม่ตีเสมอ 1. อนิสสาความไม่ริษยา 2. อมัจฉริยะความไม่ตรณี 1. อมายาไม่มีมารยา 2. อสาเถยะความไม่โอ้อวด 1. หิริความอายบาป 2. โอตตัปปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้แลอกุศลปริยานจบวินัยปริยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 1. เพื่อข่มบุคคลผู้เกื้อยาก 2.เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 1. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1.เพื่อปิดกั้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต1. เพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์ 2. เพื่อตัดฝักฝ่ายของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว 1. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตยธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยตถาคตบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลตถาคตบัญญัติปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกบัญญัติการสวดปาติโมกข์บัญญัติการงดสวดปาติโมกข์บัญญัติปวารณาบัญญัติการงดปวารณาบัญญัติตัชนียกรรมบัญญัตินิยสกรรมบัญญัติปภาชนียกรรมบัญญัติปฏิสารณียกรรมบัญญัติอุเขปนียกรรมบัญญัติการให้ปริวาสบัญญัติการชักเข้าหาอาบัติเดิมบัญญัติการให้มานัตบัญญัติอภพานบัญญัติการเรียกเข้าหมู่บัญญัติการขับออกจากหมู่บัญญัติการอุปสมบทบัญญัติยัตติกรรมบัญญัติยัตติทุติยกรรมบัญญัติยัตติจตุทกรรมบัญญัติสิกขาบทที่ยังไม่ได้บัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วบัญญัติสัมมุขาวินัยบัญญัติสติวินัยบัญญัติอมูลหะวินัย

พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกานิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. พาลวรรคหมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต 1. พยสูตรว่าด้วยผู้เป็นภัยและไม่เป็นภัยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตภัยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าไม่แม้เรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นคนพาลมีภัยบัณฑิตไม่มีภัยคนพาลมีอุปัทวะบัณฑิตไม่มีอุปัทวะคนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัทวะไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรคไม่มีจากบัณฑิตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจักประพฤติเว้นธรรมสามประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเราจักถือปฏิบัติธรรมสามประการนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพยสูตรที่หนึ่งจบสองลักขณะสูตรว่าด้วยลักษณะคนพาลและบัณฑิตภิกษุทั้งหลายคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดปัญญาเมื่อใช้เป็นประจำจึงงดงามบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจักประพฤติเว้นธรรมสามประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเราจักถือปฏิบัติธรรมสามประการนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลลักขณะสูตรที่สองจบสามจินตีสูตรว่าด้วยความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิตภิกษุทั้งหลาย

ตั้งปัญหาโดยแยบคาย 2. ตอบปัญหาโดยแยบคาย 3. ชื่นชมยินดีปัญหาที่ผู้อื่นตอบโดยแยบคายด้วยบทพยัญชนะที่เหมาะสมสละสลวยเข้ารูปบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงอโยนิโสสูตรที่5จบอกุศลสูตรว่าด้วยอกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่เป็นอกุศล 2. วจีกรรมที่เป็นอกุศล 3. มโนกรรมที่เป็นอกุศลบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่เป็นกุศล 2. วจีกรรมที่เป็นกุศล 3. มโนกรรมที่เป็นกุศลบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงอกุศลสูตรที่6จบ7. สาวัชสูตรว่าด้วยกรรมที่มีโทษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีกรรมที่มีโทษ 3. มโนกรรมที่มีโทษบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงสาวัชสูตรที่7จบสัพยาปัชสูตรว่าด้วยกรรมที่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีความเบียดเบียน 2. วจีกรรมที่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่มีความเบียดเบียนบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 2. วจีกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียนบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจักประพฤติเว้นธรรม3ประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการใดพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเราจักถือปฏิบัติธรรม3ประการนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลสัพยาปัชสูตรที่8จบ9. คตะสูตรว่าด้วยการบริหารตนให้ถูกกำจัดภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษ ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัปปุรุษประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัปปุรุษประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากคตสูตรที่9จบสิบมละสูตรว่าด้วยการละมนทินภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการไม่ละมนทินสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นคนทุศีลและไม่ละมนทินคือความเป็นคนทุศีล 2. เป็นคนริษยาและไม่ละมนทินคือความริษยา 3. เป็นคนตรณีและไม่ละมนทินคือความตรณีบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลไม่ละมนทินสามประการนี้ดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละมนทินสามประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. มีศีลและละมนทินคือความเป็นคนทุศีล2. ไม่ริษยาและละมนทินคือความริษยา 3. ไม่ตรณีและละมนทินคือความตรณีภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลละมนทินสามประการนี้ดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มละสูตรที่10จบภาละวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พยสูตร 2. ลัคณะสูตร 3. จินตีสูตร 4. อัจยสูตร 5. อโยนิโสสูตร 6. อกุศลสูตร 7. สาวัชสูตร 8. สัพยาปัชสูตร 9. คตสูตร 10. มละสูตรสองรัฐการวรรคหมวดว่าด้วยช่างรถ 1. ยาตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีชื่อเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควร 2. ชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควร 3. ชักชวนในธรรมที่ไม่สมควรภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยทำสามประการนี้แลปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชักชวนในกายกรรมที่สมควร 2. ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร 3. ชักชวนในธรรมที่สมควรภิกษุทั้งหลายภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยาตสูตรที่1จบสองสารณียสูตรว่าด้วยสถานที่อันกษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งนี้เป็นสถานที่อันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพสถานที่สามแห่งอะไรบ้างคือ 1. กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วประสูติณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่1อันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ 2. กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่2อันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ 3. กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงชนะสงครามครั้งใหญ่พิชิตชัยสงครามครอบครองสนามรบใดสนามรบนี้เป็นสถานที่แห่งที่สามอันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพสถานที่สามแห่งนี้แลอันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพอย่างนั้นเหมือนกันแลสถานที่สามแห่งนี้อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสถานที่สามแห่งอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่หนึ่งอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 2. ภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สองอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 3. ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สามอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งนี้แลอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสารณียสูตรที่สองจบสามอาสังสสูตรว่าด้วยความหวังทางโลกและทางธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่หมดความหวัง 2. บุคคลที่ยังมีความหวัง 3. บุคคลที่ปราศจากความหวังบุคคลที่หมดความหวังเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างสารตระกูลนายพรานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและเสียงของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคือง

บุคคลที่ปราศจากความหวังภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุอาสังสสูตรที่สามจบ